Tulikuwa na Salumu mpaka kaenda ahera, wala tukutukanana. Alipoingia yeye alieleta si miziki, bali ni matusi. Ulisifika sana kwa mambo ya miziki na nyimbo zenye maana. Amekuja mchafuzi wa jina la Morojaso na Morogoro. Amekuja mchafuzi wa jina la Morojaso na Morogoro. Chiquito.